بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كدر سيته كتاب شرح السنة للإمام أبي محمد البربهاري رحمه الله تعالى تلفكية كقول المؤلف نقسم رحمه الله والإيمان بالأنبياء والملائكة والإيمان بالأنبياء والملائكة من أصول الإيمان وأركان الإيمان نتكلم سينجي نمجوز ذا إيمان الإيمان بالملائكة والأنبياء كوامين ملائكة نمتوم الشيخ الفوزان حفظه الله كتلك شرح سيما من أصول الإيمان وأركان الإيمان الإيمان بالملائكة والأنبياء وهذا كما في حديث جبريل عليه السلام حين قال للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره كتك حديث يا جبريل عليه السلام alipomuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusu iman mtume sallallahu alayhi wasallam akataja nguzo hizi sita za iman antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi kwa hivyo akataja katika hii hadithi wa malaikatihi na pia akataja wa rusulihi وفي القرآن ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وفي قوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا الآية في كتقه آية إكتاجك ومن ملائكة نمتومه آية قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون كيف أنتم يوتي هل تفوتيش بين يار وتتو أمين عليكم السلام قال العلامة الفوزان فيجب الإيمان بالملائكة كلهم من سمى الله منهم ومن لم يسم نواجب كوامين ملائكة وت والي أبو الله سبحانه وتعالى أمي وتاجة نوالي أبو هك تتجية والملائكة جمع ملك na malaika ni wingi wa malak wahum alamun min alami al-ghaibi ni ulimwengu katika ulimwengu uliofichika hatuwaoni khalaqahumullahu minan nur Allah amewaumba kutokana na nuru wa amma al-jinnu fallahu khalaqahum minan nar ama majini Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba kwa moto وأما الإنس فإن خلقهم من طين ثم من ماء مهين أما ونادام watu Allah amewaumba asli yao ambaye ni baba yao Adam kwa mchanga au kwa udongo, na wale kizazi chake wakaumbwa na maji matwevu kwa mani ya mume na mke, kama dhakara Allah subhanahu wa ta'ala dhalika, kama alivyotaja Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake. فالإيمان بالملائكة كلهم من سمى الله منهم ومن لم يسم نؤمن بهم جميعا ومن ملائكة وات ولأنبو الله سبحانه وتعالى أمي وتاجا نولأنبو حق وتاجا توامين وات. أما من يؤمن ببعضهم ويكفر ببعضهم فهو كافر بالجميع. أما أنا يميني باذي ياو نكو كنوش باذي ياو huyu basi amewakufuru wote. Qala ta'ala qul man kana aduwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibrila wa mikal fa innallaha aduwan للكافرين. تزام الله سبحانه وتعالى أمي ويت مكافيري ولي ونوفن يودوي وبعاذي ملايك واكي نهي إن سباب أو هزي آز إن سباب يكشكش. فالذي يكفر عفوا فالذي يكفر بملك واحد من الملائكة كافر بجميع الملائكة يلاني كفور ملايك موجة أمي وكفور وات. Sababu ya kushuka hizi aya, Sheikh al-Fawzan atahitaji zima kali Yahud alladhina yaquluna Jibril aduun lana, Mayahudi wasema Jibril ni adui yetu. Law kana alladhi nazala ala Muhammadin ghayra Jibril la ata'nahu, ingelikuwa yule malaika anayemshukia Muhammad sallallahu alayhi wasallam sio Jibril, basi sisi tungemtii na kumfuata. Watafuta sababu tu, ni tangu na mwanzo hawataki kuamini. Hasada min indi anfusihim, ni hasad waliokuwa nayo dhidi ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasema lakin nazala alayhi Jibril wa huwa aduuna fala nu'minu bihi, maadamu aliyeshuka ni Jibril na ni adui yetu, sisi hatumwamini. فأنزل الله هذه الآية الله كشف شيء قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فبيكيو يوم فنيوادوي جبريل جبريل أمشوك نهي قرآن كمتوم صلى الله عليه وسلم وإذن يناني الله سبحانه وتعالى ليس هو من جبريل إنما هو من الله جل وعلا وجبريل إنما هو رسول من الله موكل بالوحي. جبريل أمتومة نا الله سبحانه وتعالى أكوكليش وكفكيش وحي كمتومة صلى الله عليه وسلم نوال سياكي قرآن يا الله سبحانه وتعالى. ومن الطوائف الضالة المنتسبة للإسلام من يقول إن جبريل خان الأمانة. كنا بوتي قتك ما بوتي يا كرافضة wanaosema kuwa Jibril amefanya khiana katika kufikisha amana ya wahi. Lianna risala kanat li aliyin walakinna Jibrila khana al amana wa addaha li Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. A'udhu billah. Wasema utume ulikuwa ni wa Ali, lakini Jibril akafanya khiana, ile amana hakuifikisha alivyoamrishwa, akaifikisha kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisha kiendelea, alivyoshukisha Allah hakumpatiliza Jibril, ikaendelea kuteremka mpaka mwisho. Kaza ah, basi bwana, kama ishaanza aendelee hivi, ha hii akili ya wapi? Wallahi rafidha majanini, akhi wallahi majanini. Hawa wanaoitikadi kama hii wana akili kweli? Tuseme mwanzo wamfanya khiana, haya nufrid jadalan kuwa mfanya khiana Allah subhanahu wa ta'ala ambaye wateremsha hii Qur'an, amwambia Jibril aiteremshe mpaka kwa Mtume Muhammad sallam, hawezi kumpatiliza Jibril kwa kuwa amefanya khiana, kisha ikarudi tena hizo, basi ilikuwa si yule, ni huyu sasa. Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Lakini tizama itikadi chafu zinavyopelekea watu. Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu hakupata utukufu aliokuwa nao isipokuwa kwa kumfuata nani? Kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wale waliomkufuru Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakaangamia, kina Abu Jahal, Abu Lahab na wengineo, kwa kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na wote katika masahaba waliopata utukufu waliopata ni kwa sababu ya kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hawa sema qala sha'iru khana al-aminu fasaddaha an haidara. Amina amefanya khiana, kazuia ule wahi usifike kwa Haidar. Haidar nani? Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu, yani an Ali radiyallahu anhu. Qala al-muallif wa nu'minu bir-rusul wal-anbiya. Sasa al-imanu bil-anbiya. قال والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. نبيني ولي ألي ترمشي وشريع لكن يقوى مريش وقفكيش. والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. نرسولني ولي ألي ترمشي وشريع كمريش وقفكيش. قال العلامة الفوزان والفرق بين النبي والرسول أن الرسول يبعث بشريعة منزلة عليه. تفوت بين نبي ورسول نكو رسول هو تمليزه كشريعة أنا وترمشي ويه. بخلاف النبي فإنه يبعث بشريعة منزلة على من قبله من الرسل. أما نبي هو تمليزه نشريعة أن بيو إلي ترمشو كم توميوت لكو قبل ياكي لم تومي لكو قبل ياكي كأنبياء بني إسرائيل كما منبي وبني إسرائيل فإنهم بعثوا برسالة موسى عليه السلام بالتوراة ولكوا كتمليز منبي وبني إسرائيل كرسالة يا موسى عليه الصلاة والسلام. إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار. Kwa hivyo kulikuwa na manabii waliotumilizwa baada ya Musa alayhi salatu wassalam ambao walifikisha na kuendeleza sheria gani? Ya Taurat aliyoteremshwa Musa alayhi salatu wassalam. Fahum yahkumuna bit-Taurati allati unzilat ala Musa alayhi salam. Walikuwa wakihukumu kwa kutumia Taurat aliyoteremshwa Musa alayhi salatu wassalam. ولم يأتوا بشريعة مستقلة. هاوكوجا نشريا مبيا يعني هاوكوبيو شريا مبيا ياو. بخلاف الرسول كنيومنا الرسول فإنه يأتي بشريعة مستقلة ويؤمر بتبليغها. الرسول هوجنا شريا ياكي أمبيو مبيانا الله سبحانه وتعالى كيش أمرشوا إفكيش شريا كما إليه. أما النبي فيؤمر بتبليغ رسالة من قبله. أما منبي ولكوا كيمريش وكفكيش رسالة يوالي ولكوا قبل ياو. وقد يوحى إليه في قضية خاصة. نهو إذاك لتوى وحي كتك قضية خاصة. هذا هو الفرق هي أن يتفوت بين الرسول لنبي. ومن كفر بنبي واحد فهو كافر بالجميع. نانا مكفور نبي موجة هو أمي وكفور ووت أمي وكانوش ووت كافر حتى بالنبي الذي يزعم أنه يؤمن به. بالي أتيس بك أمي مكفور حتى يلمتومي أن يدائك ويوانفواتا نكم واميني. لأن الأنبياء إخوة manabi na mitume wote ni ndugu. Qala sallallahu alayhi wasallam al-anbiya'u ikhwatun li'allatin. Kwa hiyo mitume wote walikuwa ni ndugu, wote ni ndugu, da'wa yao asli yake ni moja, sheria ndio zimetofautiana, lakini asli ya da'wa tauhid ni ile ile moja, hakuna tofauti. سلسلة واحدة ni silsila moja, tariqatuhum wahida, njia yao ni moja ile ile. Ukisoma Qur'an utawakuta wote wameanza kulingania katika nini? Katika tauhid, hakuna tofauti kabisa. Sasa shangaa wewe kwa tokea mapote yalingania katika vituko vituko, wengine walingania siku kwenye balaa gani, wengine kwenye balaa gani. Hakuna tarkiz katika da'wa ya mitume ya tauhid. Tawakuta kila mmoja lingania kulingana na vile walivyoweka fikra katika mapote yao. Kuna wengine walingania katika kujenga mahospitali na mashule, ndio dawa kubwa. Jeze tujenga maskuli, tujenga mahospitali, ndio kubwa ile lifanya. Hakuna kusema kuwa tumejenga marakis kadhaa watu wakasoma wakafaidika. Angalia hawa hafadhatul Qur'an, angalia hawa, alhamdulillah tumeweza kukuza maduati kuwapa tarbia tauhid na sunna kisawa sawa. Na kama tunavyotaja kila wakati, jamaa zetu huko Mombasa wakishaambiwa najenga shule saba, sio najenga hospitali, wafurahi, wana maendeleo wao. Husema watu wajenga mashule, watu wajenga mahospitali, ni munka haramu halali, haramu halali, sunna bid'a, sunna bid'a, mtaka hayo hayo tu. Yona msonga mbele basi ameendelea. Ya'lamuna zahiran min alhayati ad-dunya wa hum 'an al-akhirati hum ghafirun. Hafikiri kuwa mas'ala ni janna na naru. Kwa ukiwa mtu wa bid'a waogopewa na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, iyadhu billah. Ikiwa Allah atakusamea atakuadhibu kulingana na madhambi yako. Hapo ikiwa bid'a si mukaffira. Ikiwa ni bid'a mukaffira, maasalama. Shakwenda wal iyadhu billah. Faman kadhaba biwahidin minhum fahuwa mukadhibun bil jami'. Mwenye kukanusha na kumkadhibisha mmoja katika mitume, Sheikh Al-Fauzan asema huyu amekadhibisha wote. Li'anna alladhi ma'a hadha ma'a al-akhir. Sababu kila alicho nacho mtume huyu ndio yule mwingine anacho. Kulluhum rasulullah, wote ni mitume wa Allah. Falladhi yaz'umu annahu yu'minu bi Musa kal yahud wa yakfuruna bi Isa wa Muhammadin alayhim as-salatu was-salam fa haula'i kafiruna bi jami'i al-anbiya. Wale wanaosema kuwa muamini Musa alayhi salatu was-salam na wamkufuru Isa alayhi salatu was-salam na Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hawa wamewakanusha mitume wote na kuwakufuru. Hatta an-nabi alladhi yaz'umuna annahum yu'minuna bihi wa huwa Musa alayhi salam. Hata yule nabii wanaosema wamuamini, hata yule mtume wanaosema wamfuata naye ni Musa alayhi salatu wasalam, pia wamemkufuru. Limadha? Li'anna fil kitabi alladhi jaa bihi Musa dhikran li Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu katika kitabu alichotumlizwa Musa alayhi wasallam nacho Taurat, ametajwa ndani yake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qala ta'ala alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هابا كمتاجوا na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa mtume Muhammad sallama ametajwa katika vitabu vyao Taurat na Injil, na sifa zake pia zimetajwa, bali masahaba wa mtume sallama pia wametajwa. Dhalika mathaluhum fi at-Tawrah wa mathaluhum fi al-Injil kazar'in akhraja shatau al-aya. Katika sifa zao masahaba katika Taurat wamezungumzwa na sifa zao, na katika Injili wamezungumzwa na sifa zao, na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadhalika ametajwa. Kwa hivyo wao kusema tumkufuru mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni sawa na kusema kuwa pia kile kitabu ambacho tuadai kuwa tukifuata sisi hatukikubali, na wala hatumkubali Musa sallallahu alaihi wasallam ambaye yeye amekuja na bishara na kumtaja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na Allah subhanahu wa ta'ala kasema tena alladhina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, wamjua vizuri sana kama mmoja wao anavyomjua mtoto wake. Lakin hamalahum alhasad ala alkufri bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kini hasad ikawabebea mpaka kumkufuru mtu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liannahum yuriduna an la takhruja an-nubuwatu an bani Israil, kile wanachokitaka ni kuwa utume usitoke nje ya banu Israil. Fahum yahtakiruna fadla Allah, fadla za Allah watakuzifunga wao wazizuie kwao peke yao. Am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli, mayahudi mahasidi, mahasidi katika watu ambao wasifika na hasad wakubwa kabisa. Mayahudi usione wavaa matai makubwa makubwa na makoti, mahasidi hata wao kwa wao pia wanena uhasidi. Na Allah subhanahu wa ta'ala wazungumza katika Qur'an, ndio tabia zao, tabia za uhasidi, wachawi wakubwa ni wao, balaa zote wanazo. فالذي حملهم هو الحسد والبغي, kilicho wabebea huko ni hasad na dhulma walizokuwa nazo. Wa illa fahum ya'lamuna annahu rasulullah, si hivi la si hivyo, wao wafahamu fika kwa huyo ni mtume wa Allah, ile walijua. Li'annahum yajidunahu fi at-taurati wal injil, sababu yupo mtume wa sallam ametajwa katika Taurat na Injil. Kadhalika Isa alayhi salam bashara bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kadhalika Isa alayhi salam mebashiria watu wake kuja kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qala ta'ala wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-Taurah wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Kwa hivyo akabashiria kuja kwa mtume baada yake anaitwa Ahmad, yani Muhammad sallam pia huitwa Ahmad. Wa man ar-rasul alladhi jaa ba'da Isa, kuna mtume gani mwingine alikuja baada ya Isa mbali na mtume Muhammad sallam? Lam yati ba'da Isa rasulun illa Muhammadun sallallahu alayhi wasallam wasmuhu Ahmad wasmuhu Muhammad wa lahu asma'un kathira, hakuna mtume aliyetumilizwa baada ya Isa alayhi salatu wassalam isipokuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na jina lake ni Ahmad Muhammad, na ana majina mingi, lakini si Taha si Yasin, ana majina mingi yeye mwenyewe ameyataja, lakini si Taha Yasin Hamim. Kuna watu hujiita majina haya, asema jina hili jina ulitoa wapi? Asema jina la mtume. Kwa nini? Taha ma anzalna alayka alquran litashqa. Basi mute pia alif lam mim, naiteni watoto alif lam mim, maana si pia hizi ni hurufu muqatta'a. Na wengine waite bata alif ba, sio razai nsawasawa na kuita. Maulama wakasema ni makruh kuita watoto kwa majina kama Yasin, Taha, Hamim, sababu ni herufi. Basi tuzifanye Kiswahili ili mwelewe. A B, utakubali mtoto wako aitwe hivyo? Ama C D? Almuhimu Mtume salama ana majina mengi, lakini haya si majina yake, haya si majina yake. Falladhi yakfuru bi Isa kafirun bil jami', anayemkufuru Isa amewakufuru wote katika mitume. Walladhi yakfuru bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam kafirun bil jami', na anayemkufuru mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam huyu amewakufuru wote katika mitume. Walihadha qala jalla wa ala kadhabat qaum nuhin lil mursalin ma'a anna awwal ar-rusul nuhun wa hum kadhabu nuhan, mtume wa kwanza aliyetumilizwa kwa watu wa ardhi ni Nuh. Na Allah subhanahu wa ta'ala sema kadhabat qaum nuhin lil mursalin, wamekadhibisha mitume pamoja na kuwa wamemkadhibisha Nuh peke yake. Lakin qala kadhabu al-mursalina yani alladhina ja'u min ba'dihi li'anna man kadhaba bi rasulin fa huwa mukadhibun bi jami'i ar-rusul, amesema hivi Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu kumkadhibisha Nuh ni sawa na kukadhibisha mtume wote watakaokuja baada yake. Kwa nini? Sababu anayekadhibisha mtume mmoja aisabika amekadhibisha mitume wote. Kadhaba Thamud al-mursalin kadhaba ashabu al-aikati al-mursalin, maana imekuja kwa jamaa. فالذي يكفر بواحد فهو كافر بالجميع. Anayekanusha na kumkufuru mtume mmoja tu, huyo ni sawa na kuwakufuru mitume wote. Innal ladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu baina Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dh. Anasema baadhi yao tawaamini, wengine tawakufuru. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, njia yao yatakujiekea baina, yani ya kuamini hawa na hawa tu wakanusha. Allah subhanahu wa ta'ala akawapa hukumu yao watu hawa akasema, ulaika humul kafiruna haqqa, au ndio makafiri aswa wanaokanusha baadhi ya mitume. Maa annahum yu'minuna bi ba'd, pamoja na kuwa waamini baadhi ya mitume, lakini la yakfi al-imanu bil ba'd, haitoshelezi mtu kuamini baadhi ya mitume. Bal la budda min al-imani bil jami'. Ni wajib kuamini mitume wote. Liannahum kulluhum rusulullah, wote ni mitume wa Allah. Wa kulluhum ja'u min 'indillahi subhanahu wa ta'ala, wote wamekuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yubashshiru awwaluhum bi akhirihim, yule anayekuja mwanzo humbashiria yule atakayekuja baada yake. Wa yu'minu akhiruhum bi awwalihim alayhimu ssalatu wassalam, na anayekuja mwisho awaamini wote waliopita alayhimu ssalatu wassalam. Hadha madhhabu almuslimin wa ahli sunnati wal jamaa, hii ndio madhhab ya Waislamu na ndio madhhab ya ahli sunnati wal jamaa, kuamini malaika na kuamini mitume wa Allah alayhimu ssalatu wassalam. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيك.